San Boy. Bueno, baixamos a música, ¿no? Sí, baixamos un poquinho a música para poder, como non, poder falar con un dos vos artistas que hai en Galicia. E temos a sorte de telo, pois, é que a través das nosas anteas aquí en Barcelona, en San Boi concretamente, o noso amigo Carlos Blanco, vale, que tantas veces nos fixo rir. Así que sigue. Vamos dar boas tardes. Boas tardes, Carlos. Hola, moi boas tardes. Moi boas tardes, Carlos. Don Carlos Blanco, moitas grazas por atendernos. Nada, hombre. Perderon uns minutinhos connosco. De verdade, según teño entendido, como nos informaba amigo Pechado, non vas só. Incomodamos un chisquiño, pero solamente é un chisquiño. No, vou con Uxía, estamos xuntos porque en realidad imos facer unha cousa moi linda, imos ver o seu afillado Rui, que é o inspirador do proxecto María Fumasa, un proxecto de música infantil e juvenil maravilloso. Ostras. E quen inspira ese proxecto é Rui, o afillado de Uxía, que é unha persoa moi querida para nós, un querido amigo. Hombre. E imos xuntos a visitalo hoxe pola tarde, sí. Moi ben. Eu queria lle preguntar, como leváis isto da pandemia? Como vai todo isto? Claro, cos teatros, porque a ti a donde vas, enche, como dixe o outro. Pero nestas datas, o 50% é algo pouco. Pero nin o 50%, quero dicir, eu tiven que suspender moitísimas actuacións porque aquí se fixou unha norma, baixo meu punto de vista, ridícula, sinto ser crítico con quen a fixo, pero así foi, e era que se poñía un máximo de 60 ou incluso 30 espectadores por recinto. Daba igual a capacidade de recinto, o sea, podía ser o Auditorio Mar de Vigo, que ten 1.500 butacas, e solo podían entrar 60, cando nos autobuses municipales iban 30, onde cabía 30. Sabes o que che quero dicir? Sí. E a nos nos parecía que non tiña sentido. Tiven que suspender un montón de actuacións con moitas entradas vendidas, porque esa norma se puxo así. Supoño que, bueno, porque é máis fácil pechar a hostelería e a cultura que o transporte urbano, non? Claro. E claro, nos, eu penso que farían ben, que xa non digo dunhas distancias kilométricas, pero, por exemplo, nunha ciudad, que cerraran o metro, cerraran os autobuses e xente que fora andando. Así baixan o colesterol. Pero hai xa, pero que viva a 20 kilómetros dixe que andes tipo o colesterol, 20 para lá e 20 para volver. Porque, por iso digo, cando hai certas distancias, claro, pero a poucas distancias... Xa, pero que iso tampouco podes facelo, porque de repente habrá que se diga aí... Non, señor, quero dicir, eu así non podía traballar, eu son coxo. Ou me dou unha perna, sabes? É que non pode ser. O que me parecía moi ridículo era ter auditorios de 1.000 espectadores con 60. É que, vamos, é imposible facer nada. Sí. Uh-huh. Sí. Oye, despois tedes na televisión tamén tedes un papel na serie de Netflix, os favoritos, ¿no? Tamén o que coincidiches tamén con Carlos... Sí, sí, con Luis Tosar, foi a verdad que... Sí, Luis Tosar. Sí, Luis Tosar, sí. Sí, coincidimos despois de moitos anos, porque Tosar e eu estivéramos xuntos en Mareas Vivas, que a mellor lembrades, sí, ou lembran algúns dos... Hombre, eu non me perdí a capítulo. Eu tampouco. Claro. Claro. Coincidiramos aí, xusto foi aí o despegue internacional de Luis, porque ao rematar Mareas Vivas, fixo Flores de Otro Mundo, deron un Goya, xa a partir de aí fixo o carreirón internacional que leva, non? Que, baixo meu punto de vista, pois seguramente o actor galego máis importante da historia, probablemente con Fernando Rey, ou con María Casares, ou con Tacholas, non sei, estaría un pouco aí nese Olimpo, non? Carlos, estás falando humildemente, pero o primeiro artistazo que saiu de Galicia, ademais, pois facendo monólogos interesantísimos e importantes, hasta doblando películas porno, foi Carlos Blanco. Sí, sí, teño feito de todo, é que xa levo 40 anos actuando. Por eso, no, o primeiro... Sí, uns 40 anos actuando, sí. Sí, o tempo pasa que unha barbaridade, ¿no? Pero cando botas contas, dis claro que debín empezar a mi piña, o meu primeiro traballo profesional foi con 21 e teño 61, o sea que 40 anos. Sí. O que pasa é que non o celebro porque me dá vergonza, sabes? Deixo para Rafael que celebra os 60 aí como un campeón. Pero eso, oye, Carlos, todos años non é ninguna vergonza. Eso no. É experiencia. No, oye, xa, pero mira, unha velliña, eu teño moitísimas frases das velliñas, porque apunto, ¿sabes? porque sí, son sabias, non? É unha velliña que dicía, ai, xa, xa me pajan, si, sí, cando pajan, por algo, Cando pajan. ¿Sabes? Cando pajan, por algo, Mándanche unha felicitación dende Suiza, un tal Máximo que temos de 20, dice, gran invitado ese señor Blanco, seguímolo, é un grande humorista, moitas facetas, felicidades para él. Gracias, gracias. Dille que fai anos como tres que levo intentando ir a actuar a Suiza, propuxeron, busquei fechas, pero tiña rodaxes, e foi complicado, pero vaya, encantaríame ir. Suiza ten que ser precioso, sabes? Bueno, estiven en Suiza, estiven fai moitos anos, pero en Salzburgo, no, eso é Austria, non? Sí, en Austria. Sí. Pero en Suiza non, en Suiza nunca tuve un cartos de abondo para ir a Suiza, joder, ni maletins. Constame que no. Algún dos que teño representados sí que foron. Sí. Falar contigo estar rindo constantemente. A verdade é que unha historia fantástica a túa participación e a túa colaboración connosco. De verdade que te agradecemos moitísimo. Perdona se che incomodamos moito tempo, pero de verdade o que nós queremos é que nos digas parte do que estás próximo a facer. Mira, buf, é que mañán teño unha actuación en Malpica, despois de non sei cantos meses en actuar, estou dicindo, cun compañeiro e amigo, un cómico moi divertido, e un tipo que un día debería desentrevistar, porque está entre os mellores monologuistas de España, e non o dijo de broma, e que viviu algún tempo en Barcelona, ademais, chamase Osvaldo Digón. Osvaldo e eu temos un espectáculo conxunto que creamos durante a pandemia, escribímolo todos os días mentre estivemos encerrados, e chamase Quen dixo medo, claro, non se pode chamar de outra forma. E fíxate que toda a xira que tiñamos este outono, que eran varias actuacións en Vigo, en Vimianzo, no Porto do Son, en nas Pontes de García Rodríguez, en Redondela, todas caeron, todas, unha detrás de outra, non? Mañán xustamente vai ser a primeira que podíamos facer. Entón, en canto remate falar con vos ou pouco despois, teño unha telecomunicación con Osvaldo para ensaiar, porque que temos que ensaiar, porque levamos un montón de meses sin facer o espectáculo. E inmediatamente poñome con Somos Criminais con Touriñán, porque imos representala de novo este Nadal en Coruña, no Palexco, para unhas 2000 persoas en 4 funcións de 500 de capacidade, non? Que un tercio me parece do que tengo o sitio. E inmediatamente que rebate con Touriñán, póñome con unha obra de teatro que vou facer, que estou facendo con dous directores cataláns, dous chavales que se chaman Marcel Borràs e Nao Albet, que son dous fieras os tipos, e que imos representala en Madrid durante febreiro e marzo. E nada máis terminar eso, empezo a rodar a segunda temporada de La Unidad. Si todo vai ben, si non hai pandemia, si non nos volven meter na casa, estou dicindo, vale? Vale, vaya, vai que tocar madeira, que iso vai ben. No Nadal, a caguemos, que aí en Cataluña son os especialistas no caganet, non? Poñedes un en cada Belén, é fácil cájalo, digamos, non? Sí, sí, poñemos yo a calquera, o caganet, poñemos yo a calquera, sí. Pois eso. Dicen que é unha honra ser o que gané, pero non acabo de ver. Depende en que familia. Xa, sí. Pois empezaremos a segunda temporada de La Unidad para Movistar Plus con Luis Zahera, dirigidos por un galego de Monforte, que é Dani de la Torre, e que parte de esa serie, o ano pasado, rodámosla en Girona, boa parte por Galicia e arredores, tamén fomos a Senegal y a Toulouse y a Melilla y bueno, pero por ahí por Girona estivemos rodando también por Salt y por toda esa zona. Y en abril ainda no sabemos dónde nos levarán. Estamos ya pensando a ver a dónde nos levan los guionistas. Ainda no sabemos nada. Pero algunas incursiones también na TVG también tirás, ¿no? Sí, seguro. Hombre, claro, voy a estar no especial de Luar de fin de ano. Claro. con Touriñán y con Marcos Pereiro y con Federico Pérez, ali acompañando a Galloso, intentando despejar yo micrófono do labio de abaixo a Galloso, que entre los cuatro, a ver si somos capaces, ¿no?, de despejar yo de ahí. Sí, no hay amarra. Sí, coño, no nos solta, claro que sí. Y levo a casa, ma, eso no... Ahora con mascarilla no te selle menos, pero no te selle sale un micro por la parte de abaixo de la mascarilla. Pero... Bueno, con él, no, mira, no, Carlos, escoita, con Robert tamén, non? Sí, con Land Rover encanto poida, porque a verdad que o paso moi ben. O equipo de Land Rover é unha pasada, como funciona. É un programa moi rodado. Moi rodado, e nótalo, sabes, cando chegas ali, te tratan de maravilla. Bueno, a verdad que eu disfruto cando vou a Land Rover. Fa Juan Mona encantado con eles. Eu paso moi ben. E eles tamén, ademais, transmiten esa alegría, sí, que é o que fai falta neste tempo tamén. Porque sí, tamén. La verdade é que estamos padecendo bastante o que está sucedendo, non? É terrible, tío. A mí tocoume, xa te prometín, e así o farei, de ir a actuar un montón de residencias por Galicia adiante, unhas 30 aproximadamente, e das 30 solo puiden ir a unha, joder, en Ferrol, porque despois se volveu a poñer fea a cousa e non puido ser. E solo fixen unha, e esa actuación fixome ver a situación, quero decir, a tristeza, tío, a tristeza. Sí. Esa xente está moi sola, esa xente está pechada nas habitacións. Esa xente, en moitos casos, non poden salir. Moitos morrerán de COVID. E outros moitos de tristeza. Entón, a mí me parece que bueno, que os artistas imos ter aí cousas que dicir e que facer, sabes? E de ir a alegralos, en canto poidamos, ou mandarlle vídeos, ou mandarlle cariños, porque esa soledad, amigo... Sí, ten que ser moi dura neste momento, ¿no? Ti tes moita sensibilidade con esa xente, pero é moi moi moi especial cos maiores. E dos maiores recolles moitísimas cousas, porque despois nas túas intervencións non fas máis que atribuir á persona maior, a unha persona maior, a un velliño, velliño entre comillas, porque non por falando mal dela, non, por a idade, sino por o feito de que recolles cousas interesantísimas. Porque é sabiduría, tío. E igual que as pandeteiras recollen as súas músicas e os seus cantos, eu recollo as súas frases, entendes? Claro. E teñen frases, macho. Sabes? Mira, voxe dar unha que me pareceu magistral. É que decía unha velliña, señora Anuncia, 92 anos, e xa a pobre, pois pouco podía facer a parte de mirar a tele, non? Entón, cando non lle deixaban facer algo que ela quería... Sí. Decía toda enfadada, decía, a la cárcel me llevan por decir aire. Pues ya que estamos, digo aire, aire y más aire. Caray, libertaria, ¿sabes? Tan filosofía. Non, que parece unha lección de vida, non? ¿Sabes? Sí, y, filosofía, exactamente, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Claro. Eu fixen unha recolleita unha vez a través de Facebook de frases das aboas e chejáronme 2000. Caray, 2000. Das 2000, 100 ou 100 e pico eran magistrais, macho. Algunhas moi bestas, Sabes, eu que sei, o mítico de prese non me da cabeza ta cona pa que o demo non me coma, non? Pa que non se aceptamos, non? Esta sabía que quixerades. Ademais, tens unha memoria para poder lembraras de algo fora de serie. De verdade que... Quedan grabadas, Quedanche grabadas, carai, como... Claro. Eso é tamén é un entreno, non? Porque ti non... Claro. Porque non che sai tan... Pero tens que traballalo moito. Pero claro. É moi selectivo. Eu, en cambio, non teño unha memoria especialmente boa e, por exemplo, a xente contame moitos chistes, porque, a máis, sempre veñen, este pa que eu contestí. Bueno, primeiro dime o que é, e logo xa desilueo o guión. Si me gusta ou non me gusta. Normalmente non me gustan. Pero, eu non me acordo dos chistes que me contan. Non, de verdad non me acordo, se me borran. Sí. En cambio, hai outras cousas que esas sí me quedan grabadas, esas quedanme grabadas, e logo tamén é verdad que as soltas moitas veces, entonces digamos que quedan no disco duro, non? Sí. Sí, pero eso é un eloxio que ti fas constantemente aos nosos maiores, aos nosos devoceiros, porque, non sei, acordaste da pescateira, te acordaste da mariscadeora, de persoas que nos... mulleres que me rodean. Que nos precederon e que en realidad son parte dun libro da propia vida, non? Home, si pensas... Sí. Son as mulleres que debuxa Luis Dávila. Sí. Ah. Non? Que teria de entrevistar un día a Luis Dávila, o debuxante, non sei se o fixeste xa. Pero Luis debuxa esas mulleres, esas bravas, esas mulleres intensas, sabes, uh-huh. que se compasa xa te interrojan. Lo estás casado, ti? ¿Sabes? xa te empezan a preguntar, sí, sí. Estás moza. Sí. A partir de aí, fancho interrogatorio. Ai, pois, o anillo, lévalo. Non sabes? Sí. Pero son estas mulleres que o mesmo fan callos pa 20 que van ao mar. Que son por elas, muchacho. O sea, que sería de nós, non? E esa lección que dan as mercadoras aí precisamente en Vila García, porque ti vives por aí en Vila García, non? Vivo na illa, na illa de Arousa. Na illa, na illa. Non é que fagan un interrogatorio, non é que cando chegas aí, cando chegas a ella, non eres un estranxeiro, senón bueno, que bueno, eres bueno, unha bueno, persoa bueno. Bueno, eso podemos discutirlo. Quero decir, na illa, na Arousa, os que non nacimos na Arousa somos de fora e seremos sempre de fora. En calquera discusión que eu poida ter na illa, en calquera momento aparece o ticala que tiers de fora. Sí. Pero refírome que no, pero sí. Sí, pero eu refírome que cando estás aí ou estive aí 2 ou 3 días, a verdade que o segundo día parecías algo máis próximo e entonces a xente non é que esperira, sino que tratábate. Nun comezo non te trataba, o sea, eras eso da fora, pero despois tratábate. Bueno, luego, somos veciños. Percibimos. Claro. Os veciños vas collendo trato, non? Pouco sí, claro. A pouco, quero dicir, claro, levamos desanos vivindo na illa, co cal, con moitos xa son tratos de amistad, de anos, de vernos a diario, de saludarnos pola rúa, porque a mí unha das cousas que máis me gustan de vivir na illa é que a xente saúda, sabes? É unha cousa que xa se vai perdendo, que na cidade... non se saúda, nada. Eu levo moi mal, que me estou cambiando no gimnasio, entra alguén pola porta e non di buenos días, sabes? Que che custa, tío, sabes? Pero non se fai. Sí. En a illa, si entras e non dis buenos días, dinche que, non se di buenos días. Sí. Sabes? Sí. Ou entras no bar e xa están falando ali do Celta, ou do que sea, ou da televisión, ou do que cadre. Sí. Pero xa te metes na conversación. Hai esa cousa que a mí me gusta moito, moi cotiá, que nas cidades dase nos barrios, é verdade, non? Pero que aquí dase dunha forma natural, non? E fai a vida moito máis agradable, tío, non? Os brasileiros dicen que a xentileza xera xentileza, non? E eu estou moi de acordo, quero decir, a xentileza xera xentileza, que che custa dicirlle a quen che pon un café, dicirlle pon un café, por favor. Xa sei que é o seu traballo, sabes? Uh-huh. Pero non che permitir nada. Decir, por favor, perdona, gracias, tío. ¿No? Perdona, Carlos. Yo que ti, además, faz das túas intervencións é transmitir naturalidade. É dicir, que non é algo que inventas para decir... Parece que lle faz con cumplimiento. Digo, buenos días, pero non. Falo porque é unha cosa porque normal. Ti, claro, non quero decir... Eu intento facer fotografías do que me rodea, é dicir, fotografías verbais, non? Sí, de sí. Encontros que ves, eu, sabes, moitas veces me quedo observando, observo os comportamentos, os saúdos, as reaccións, as frases, non? Os tonos, e logo intento reproducirlos o máis verídicamente posible, non? E non tens que exagerar, porque son moi simpáticos de natural, sabes? Mira, para pa que entendas como son. Sí. hai na illa desde sempre gobernou o PSOE. E o PP estivo varias veces a punto de gobernar, pero nunca o conseguiu. E o tipo que leva varias veces presentándose polo PP, chamanlle o casi alcalde. O casi alcalde. A mí, pareceme que ten unha juasa bárbara, entendes? Que te chamen o casi alcalde. É unha definición moi real, claro. O casi alcalde. Non é ninguna mentira. Pero teñen moita juasa, entendes? Teñen moita coña de natural, non? Sí. E eu o que fajo un pouco é intentar reflectilo ou reflexalo nas miñas historias. Pero despois recóllelo e ainda por riba asomarlle algo de retranca. Sí. Non fai falta, de verdade non fai falta. Teñen xa, Ben de serie. Saben con ela. Si eres capaz de imitalos ben, de imitar o acento, de imitar o tono, de imitar a intención, xa tiñen esa retranca. E elas, elas son tremendas, no? Elas son fortes. Unha vez unha plantouseme, dixeme, estás mellor así que na televisión. No, dixeme, estás mellor así que na realidad. Vaya. Estás mellor así que na realidad. Dixen, pois, como serei na realidad? Son moi ocurrentes. Te agradecemos moitísimo. Sei que te vades camiño precisamente... Oye, xa como saudar a Uxía, que está aquí comigo e que me dá rabia que non vos dixa ni mola. Paso, volá un momento, podedes. Como que ires, sí. Para mí, un placer espera enorme. Paso a Uxía. Espera que limpio o teléfono de Cuspe. Un segundo. Muy buenas tardes, Uxía, muy buenas tardes. Hola amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por acceder a nuestra humilde radio. De verdad que para nosotros es un placer y un orgullo, una satisfacción muy grande. Tenemos a dos grandes artistazos. Sí, la verdad es que también nos da mucha ilusión hablar con la comunidad galega y no exterior siempre. Eu nunca esquezo que no meu primeiro disco fun aí onde primeiro fun facer promo foi por esas terras. Onde tamén teño familia, e, en fin. Sí. Agradecemos moitísimo. Por certo, estás moi en boga porque últimamente tes un traballo porque me parece a min que presentaches hai pouquiño, non? Sí, bueno, en realidade estou preparando disco novo. Presentamos unha peza a Fala cando as letras galegas e logo, bueno, pues fixemos con María Fumasa o Veleiro Verde este proxecto do que che falaba Carlos antes, ¿no? Pero no, para este 2021 veñen os discos que vai haber máis de un. Así que, bueno, niso estou preparando tamén na Illa de Arousa tentando concentrarme e facer pues, un bo traballo. E agora estamos tamén con un proxecto documental e musical, do que non podo adiantar moito ata que nos presente oficialmente. Hasta que se ha rematado. Sí, hai que rematalo primeiro. Pero vale, bueno, moi ben. Que engañeime ao mellor o dicir que estaba con traballo novo. Da situación, claro, que houve que cancelar ou aprazar moitos concertos. Ainda así, no Nadal faremos algúns tamén con repertorio de cantos de Nadal, ¿no? De panxoliñas, claro. De cantos de reis, de cantos que sempre están no meu repertorio, que as Malvela tamén recolleron no seu disco Ginaldo, en fin. Que sempre hai cousas que facer, non? Rematando con elas tamén o seu disco novo, Ben Querer, que tamén presentarán o ano que ven. Este ano parou polo tema da COVID, pero en fin. Aproveitemos isto para repensar un pouco claro. O esencial e o que nos debe preocupar máis, non? Na vida. De verdade que é un placer enorme. Por certo, sabíamos aí en YouTube saíu un traballo con o Rui e as Baleas, non? Sí. Rui e as Baleas é un agasallo precisamente de Carlos e de Dani para Rui, para o meu afillado, que fixo Tercer Home, que é un videocreador, debuxante, maravilloso. E xa é un disco antigo, a pesa, mas o vídeo é unha obra de arte, unha preciosidade, entonces, é pura poesía, ¿no? E iso é o que é tamén, bueno, o proxecto María Fumasa, ¿no? Tentar que se visibilice a diversidade. Estamos nun mundo, será un mundo máis rico e mellor se atendemos a esa diversidade, ¿no? Que cada quen ten dereito a estar no mundo de xeito diferente. E entón, bueno, para nós é fundamental, ¿no? E isto está personalizado, pues, en Rui, ¿no? No maquinista de María Fumasa, ¿no? Que xa vai cumprir en maio 18 anos, así que claro. Ser maior de idade. Vai arriba. Bueno, fai non son os maiores, pero vos non sodes nunca maiores, sodes xóvenes con experiencia. Bueno, en fin, non tan xóvenes, pero bueno, sí de espíritu, a verdade. E con moitas ganas de seguir facendo cousas, de arriscar, de experimentar con o traballo, en fin. Eu creo que a ilusión non se debe perder nunca, e menos nestes tempos, non? Que non che digan como me dixeron a min onte. E logo está xubilado. Digo, no. Dice, no. Digo, eu estou xubilado do traballo, pero despois, cuando o tempo me xubile. Claro, bueno, normal. Eu creo que sí. Ademais, sabemos que nestes tempos, pues iso, a cultura debe ser considerada un ben esencial. Hombre, bueno, e na música, e todo o que fagamos para que a xente se sinta mellor, ¿no? Hai que cuidar do corpo, pero tamén alimentar o espírito. Entón, bueno, pues niso estamos, ¿no? E a música sabemos que ten ese poder, igual que o traballo de Carlos, bueno, que a xente poida rir e poida... Bueno, incluso en rir das cousas máis inauditas, ¿no? Sí. O sea que, dixéchenos precisamente dese traballo que, bueno, que se pode ver, a xente pode se meter en YouTube e ver ese traballo tan fermoso que chaman o tercer home de Ruías Baleas. Que é unha animación, YouTube, ¿non? Se pode... sí, é unha animación, sí, son debuxos do terceiro, sí. Que que fixo moitísimas cousas hermosísimas. Tamén un do noso disco, do meu disco con Narf, Baladas da Galiza Imaginaria, el fixo aí sempre en Galiza, e Galiza Lula vai, que é unha preciosidade, sí. de vídeo tamén, ten feito cousas para Guadi, sí. E outras para María Fumasa, o sea, que é unha preciosidade. Bueno, hai moitas cousas, ¿no? Pero vamos, os vídeos agora mesmo, ¿no? Que a xente ve tanta pantalla, bueno, pues sí que sirven un pouco para visualizar ese mundo que falamos, sí. da diversidade. Ya, y agora que mencionaste a Narf, precisamente veñen de premiar outro día a Caldo, que é un grupo tamén... Sí, sí, son os premios Narf, ¿no? Iso da boa, sí. Conta da calidade que hai nestes momentos na música galega, unha música, sí. extraordinaria, hai moitísima riqueza, moitísima variedade. E o que fai os premios NARF, que promove a Deputación da Coruña, precisamente, pues, dar a coñecer esas novas creacións, ¿no? dos grupos, claro. emergentes, que hai un montón, e de solistas, uh-huh. en fin, unha riqueza que está aí, e que as veces aos medios de comunicación públicos tampouco se... e os medios de comunicación en xeral, non dan conta, sí, sí. do que se fai aquí. Claro. Bueno, nos fixémonos eco, precisamente o sábado, sí. pasado falamos con eles, con Pedro concretamente, e Pedro Fariñas, de verdade que foi unha satisfacción enorme saber que xente nova, pois, está poñendo en valor a nosa música galega. Sí, certamente. Moi interesante o que fai Caldo, e así que enhorabuá tamén a ese grupo. Moitas grazas. Uxía, non vos incomodamos máis. Desexamos que sigades tendo moitos éxitos e que, bueno, a ver si esta pandemia pasa pronto, cuidándose un pouquiño, seamos capaces de voltar a tervos aquí pertiño ou polo menos nos ir aí para saudarvos cordialmente. Agárrate, sí, aproveito para desexarvos un feliz 2021, que rematemos este con esperanza e pensando que a vacina está aí a volta da esquina e que podíamos... bueno, pasar un 2021 bueno, pues con máis normalidade. Así que un bico enorme, paso vos con Carlos para que se despida de vos tamén, vale? Moitas gracias, un bico enorme. Unha aperta grandiosa. Unha aperta, chao. Chao. Bueno, quedou vos un 2-1, ¿eh? Non vos queixades. Agradecemos moitísimo, de verdade que nunca tiñamos tan boa conversa, precisamente con dous grandes artistazos como sodes vos. Desexarche todo o millón para amigos. Este 2021, que teñas unhas felices festas. Igualmente para vos. Carlos. Dime. Dai unha aperta ao Waldo. A Osvaldo, sí, mañá. Bueno, agora, en canto remate con vos, puñeme con el que teño ensayo. Digo, vale. Falas de Dalmando que nos coñecemos en Cambados. Ah, mira. Así, na gala de Galicia. Bueno, pois daquela, pois xa sabes de quen falo. Pois nada, que teñades un bon Nadal, a cuidarse moito e a andar con xeitiño. Veña, unha aperta. Apertas. Chao. Radio Samboy.